niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To trójka, piątek, 7 kwietnia, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Przepadł wniosek Platformy w sprawie konstruktywnego wotum nieufności dla rządu. Głosowanie poprzedziła gorąca debata. Zarzut zabójstwa dla męża 53-latki, której ciało wędkarze znaleźli w rzece w powiecie białobrzeskim na Mazowszu. Na części stacji paliw dotarły podwyżki cen. Upadł wniosek PO o wyrażenie wotum nieufności rządowi Beaty Szydło. Wniosek poparło 174 posłów. Przeciw opowiedziało się 238. Od głosowania wstrzymało się 4, a samo głosowanie poprzedziła burzliwa debata. Kilkadziesiąt minut nieustannej krytyki rządu PiS, tak wyglądało wystąpienie Grzegorza Schetyny. Wycinanie milionów drzew na szkodę przyszłych pokoleń. Chaos w szkolnictwie i ograniczanie wolności w kulturze. Odpowiadał mu lider PiS Jarosław Kaczyński. Obrał się diabeł wolna ci ogonem nam szedzeni. W debacie szef Nowoczesnej Ryszard Petru mówił o niszczeniu instytucji państwa. Odebraliście godność wszystkim instytucjom, które miały stać na straży wolności. O skłóceniu Polaków mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Strach i podejrzliwość, szczucie jednych na drugich. A Paweł Kukiz powiedział, że poparłby, ale reformę całego ustroju państwa. Symbolicznie mówiąc, z wotum nieufności względem tego partiotekratycznego, postbolszewickiego ustroju. Na koniec mówiła premier Beata Szydło. Chyba czerwiecie właśnie z tych bajek natchnienie, ponieważ u was jest jak w Szreku. Albo hasło mnie wybierz mnie, albo gadam latam pełen serwis. Głosowanie przebiegło zgodnie z sejmową arytmetyką. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rząd PiS przy okazji sejmowej debaty chwali się swoimi dokonaniami. W Sejmie specjalna wystawa poświęcona temu, co udało się zmienić. Dziennikarzy oprowadzał po niej rzecznik rządu Rafał Bochenek. Te zmiany są oczekiwane przez polskie społeczeństwo. Te zmiany zapowiadaliśmy od samego początku w programie Prawa i Sprawiedliwości. I dlatego dzisiaj w polskim parlamencie, w polskim Sejmie pojawiły się tablice, które prezentują konkrety. Konkrety i efekty rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Rzecznik rządu dodał, że czołowy polityk PO gratulował przemówienia premier, ale dopytywany przez dziennikarzy o nazwisko nie chciał go zdradzać. Zarzut zabójstwa dla 55-latka i wniosek o areszt. Według śledczych to Piotr W. zabił swoją żonę, a ciało wrzucił do pilicy w powiecie białobrzeskim na Mazowszu. 53-latka mieszkanka Radomia to dyrektorka szkoły w jednej z podradomskich miejscowości. Zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach w grudniu 2016 roku. Szukała ją rodzina z pomocą detektywa. Na ciało kobiety natrafili wędkarze. Dla dobra śledztwa prokuratura nie mówi, czy mężczyzna przyznał się do winy. Państwowe uroczystości na krakowskim Przedmieściu, na Wojskowych Powązkach. Z kolei uroczystości 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej w poniedziałek organizuje Stołeczny Ratusz. Poza tym 8 zgromadzeń publicznych. Zgłoszenia zgromadzeń w trybie zwykłym są już zamknięte, ale można zgłaszać je jeszcze w trybie uproszczonym do jutra do północy. Mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Stołecznym Ratuszu Ewa Gawor. Tego samego dnia odbędzie się 7 zgromadzeń publicznych, właściwie 8, bo przed chwilą dostałam zawiadomienie o jeszcze jednym zgromadzeniu. Mówię na chwilę obecną, bo jeszcze możemy się spodziewać jakichś rejestracji, jakichś zgłoszeń. 17 organizatorów dostało zakazy. Związane były z terenem zajętym pod uroczystości państwowe. W poniedziałek część krakowskiego Przedmieścia będzie wyłączona z ruchu. Kierowcy muszą być czujni i patrzeć na znaki. Na drogach zostajemy, na części stacji podwyżki cen paliw. Nie widać tego jeszcze w średnich cenach, które nieznacznie odbiegają od tych z ubiegłego piątku. Średnio wzrosły one o 2 grosze za litr. Natomiast ceny oleju napędowego i autogazu utrzymały się na niezmienionym poziomie. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex mówi, że przyszły tydzień zapewne potwierdzi zmianę sytuacji na rynku. Te wzrosty mogą sięgać 6, może 8 groszy na litrze benzyny oleju napędowego. A to wszystko dlatego, że od końca marca do teraz odnotowaliśmy wysokie podwyżki cen na rynku hurtowym. Średnio za litr benzyny 95 trzeba płacić 4,58 zł, za litr oleju napędowego 4,42 zł, za litr autogazu 2,14 zł. To był serwis Trójki. Najcieplej na krańcach północno-zachodnich, w Szczecinie 10 stopni, czyli temperatura nieco spadła, 9 stopni w Gdańsku i Olsztynie, 8 w Łodzi, 7 w Warszawie, 6 w Krakowie, tylko stopień powyżej zera w Zakopanem. Na niebie chmury z deszczem, w weekend pogoda się poprawi. Trójka. Program Trzeci.

Jacek Hawryluk, kłaniam się. Zapraszam do 15. Bardzo lubię takie momenty, kiedy nowych płyt jest tak wiele, że można by zestawić 3, a może nawet 4 audycje z zupełnie innymi artystami. Jest w czym wybierać. Dzisiaj w pierwszej części niemal wszystko nowości i co więcej, takie nazwiska, tacy artyści, którzy pojawiają się po raz pierwszy, tak jak chociażby Alexia Gredi, która zaśpiewała przed momentem jeden utwór z małej płyty L'Habitude Paradis. Alexia Gredi zaprosiła do nagrania swojej płyty zacnych artystów. Znajdziemy na niej m.in. Baxtera Dury, Dodiego El Shebrina czy Alfa. No ale ta mała płytka zapowiada duży album, który powinien pojawić się jeszcze przed wakacjami. Jacek.Hawryluk @polskieradio.pl. Adres nie zmienia się we wszelkich sprawach, także dotyczących muzyki francuskiej, właśnie przede wszystkim jeśli chodzi o piątek i o tę godzinę. To jeszcze jedna, no, nie chcę powiedzieć nowa postać, może dla nas tutaj w tonacji, chociaż to jest artystka, która regularnie nagrywa swoje płyty od 2005 roku, Juliette Armanet. Tata jazzman, mama pianistka klasyczna, a ona w właściwie śpiewa wszystko. W 2005 roku opublikowała swój pierwszy album taki gdzieś pomiędzy piosenką a kabaretem. W 2010 roku zrobiła zwrot w kierunku muzyki popowej. No a później bywało różnie, ale zawsze są to bardzo dobrze napisane i zinstrumentowane utwory. Juliette Armanet, Londien. Flèche en opale dans mon ovale, tout métal au visage pâle, drôle de fleur, un indien dans mon cœur. Flèche en platine dans ma poitrine, pointe sanguine, épaule féline, drôle de fleur, un indien dans mon corps. C'est lui. Juliette Armanet ma nową płytę zatytułowaną Petit Ami i z niej właśnie pochodzi ta kompozycja. Państwo piszą, mówiąc, że ten głos przypomina inne artystki. Tutaj padają różne nazwiska. Coś chyba w tym jest, ale to jest taki środek, jeśli chodzi o piosenkę francuską. Z jednej strony oczywiście gdzieś tam tradycja, z drugiej strony trochę zabawy słowem, no i te aranże takie dość miłe. Wolę chyba Alexię Grady, jeśli mam być szczery całkowicie. Zwłaszcza jestem ciekawy, co pokażę na tej dużej płycie. Tam jest więcej elektroniki i chyba więcej takiej zabawy dźwiękiem. No, ale zobaczymy. Juvenil już gościli 2 tygodnie temu, ale to jest bardzo gorący temat i to jest jedna z najlepiej sprzedających się obecnie płyt we Francji. Someone Better. Something in my heart is gone. Something that was mine someone better. You won't see me again, touch me again, feel me again. So why bother? Czasami po prostu trzeba poczekać, rozejrzeć się dookoła, dojrzeć i dopiero nagrywać drugą płytę. Tak było w przypadku Juvenil, którzy poczekali, zagrali kilkadziesiąt koncertów, spotkali się z różnymi producentami i dopiero po kilku latach nagrali swój drugi album zatytułowany Without Warning. Someone Better to jest ten fragment, który promuje ten krążek. Może to nie jest absolutnie nic nowego, jeśli chodzi o muzykę taneczną, zwłaszcza francuską muzykę taneczną, bo tutaj mamy naprawdę bardzo mocnych reprezentantów, ale jest sporo radości, no i przede wszystkim takich dobrych bitów. Juvenil, proszę spróbować całej płyty. Kolejny gentleman to jest bardzo młody człowiek. O ile Juvenil pochodzą z Brytanii, to Kit Francescoli, jeśli dobrze pamiętam, z Marsylii, miał na swoim koncie już zupełnie niezłe dokonania. Teraz mamy album Play Me Again, i z niego proponuję jeden fragment. To także elektronika i myślę, że trzeba na niego zwrócić uwagę. Kit Francescoli. Francescoli za momencik. Te trąbki pochodziły z zupełnie innego utworu, ale jeżeli jesteśmy gotowi, to spróbujemy raz jeszcze. Sentiment sporo sobie obiecuję po całej płycie. Gida Francesco Liego, Play Me Again, a przed momentem jedna z dwie kompozycja Le Vitrine. Myślę, że cała płyta może być ciekawsza od tej drugiej Juvenile, o której wspominałem nieco wcześniej. Ta elektronika, która pojawiła się w tonacji, niech będzie dobrym wstępem do kolejnej płyty, która jest przynajmniej dzisiaj dla nas tutaj chyba najważniejszą. To było zaskoczenie, ponieważ tę grupę znałem od lat. To jest zespół działający we Francji w pierwszej połowie lat 80. Dość dobrze udokumentowany, jeśli chodzi o nagrania. Wydali 3 płyty, także kompilację zbierającą wczesne nagrania, takie jeszcze z przełomu lat 70. i 80. We Francji grupa rozpoznawalna, zwłaszcza dla tych, którzy interesują się nową falą i tym, co stało się z muzyką po eksplozji punk rocka, czyli z tą pierwszą falą elektroniki i new wave. Natomiast zaskoczeniem jest to, że po nagrania tej grupy sięgnęła brytyjska wytwórnia Soul Jazz Records, która wprawdzie interesowała się Francją, ale może nie aż tak bardzo intensywnie. A teraz na płycie kompaktowej, ale także i na czarnej płycie, a my mamy płytę winylową, pojawiają się wczesne nagrania duetu Cass Product. You break me every time, but I know what is real. You think that all humans just don't know how to feel. You kick around citizens who don't know what is real. You deal with people's heads, they don't know where they go. And each time that you kill the brain, you begin to see me. Of humankind, I just can't put up anymore with all your stinky deals. I see them everywhere and I know that it is evil. But you must think sometimes that people know what to feel. You only give to them the side of what you say is real. Makes me sick in the heart. I don't have faith in your heaven above. They're after us. You've got to care, I know what is the verdict. It's the money you want and the minds you kill. It's the power of lives and the lives you steal. Exploit men and their minds. It's for the good of mankind. You're up to have your mind programmed. You realize you want your mind. For mankind, we want your mind, we want your mind. Cass Product. I płyta zatytułowana Black and Noir pojawiła się w reedycji Soul Jazz Records. Pod koniec ubiegłego roku opowiadałem Państwu o takiej składance, która tropiła wczesne lata muzyki punkowej i nowofalowej francuskiej i to było także wydawnictwo właśnie tej brytyjskiej wytwórni i w takiej serii punk z różnych części świata, z Anglii, z Stanów i także z Francji. Kolekcja jest kontynuowana. Cast Product to grupa, która zawiązała się w styczniu 1980 roku, istniała do właściwie roku 1988, chociaż te najważniejsze trzy albumy zarejestrowała między rokiem 82 i 86. Później akcydentalnie gdzieś tam się reformowała, grając koncerty, ale właściwie nic nie nagrywając. Zatem te najważniejsze utwory pochodziły dokładnie ze środkowej części właściwie lat 80. Wtedy powstawały te najważniejsze utwory. Mona Sojok, gitarzystka i wokalistka, wcześniej występowała w klubach jazzowych, wykonywała zupełnie inną muzykę, ale spotkała pewnego dżentelmena, który nazywał się Spatsz i był pielęgniarzem w szpitalach psychiatrycznych. Tak, tym się zajmował, to było jego zajęcie. No ale wieczorami grał na syntezatorach i obsługiwał różne elektroniczne instrumenty, bawił się także rytmem i z połączenia jego fascynacji i jej głosu, chociaż mogłoby się wydawać, że mało jazzowego zupełnie, powstała formacja Cass Product, która no, przynajmniej w latach 80. odgrywała dość ważną rolę na tej scenie alternatywnej i niezależnej. O ile Etienne Dao był takim ojcem chrzestnym piosenki elektronicznej, człowiekiem utożsamianym z nowym romantyzmem, granym przez stacje francuskie, tak Cass Product to oczywiście było podziemie. To oczywiście nie ma mowy o szerszym powodzeniu i o dużej sprzedaży płyt. Natomiast z dzisiejszego punktu widzenia byli niezwykle ważni. Pojawiają się dziś reedycje różnych nagrań, różnych artystów z tamtego okresu, ale Cass Product cały czas gdzieś tam są w czołówce. Pierwszy singiel, który wydali w roku 1980, nosił tytuł Mind. I to był właśnie ten utwór, który zabrzmiał przed momentem. To teraz proponuję zaledwie minutę i 40 sekund Black & Noir, a później druga strona tego pierwszego singla, czyli utwór Seven. Couleur, expression, être sans opinion, laissez traîner votre pâleur sur les corps en toutes les passions. Noir, couleur, expression, être sans conviction, qui laissez rouler votre erreur dans des esprits en manque d'action. Noir, couleur, expression, être sans opinion. Qui laissait pourrir votre candeur dans des villes en décomposition. Noir, couleur, expression, être sans révolution. Qui laissait mourir vos dernières heures dans des alcools en stagnation. Noir, couleur, expression, être sans imagination. Qui laissait couler vos lueurs sur des trottoirs luisant de suspicion. Noir, couleur, expression, être sans compassion, qui laissait se répandre votre malheur dans des boudoirs en surtension. Noir, couleur de mes habits, noir, couleur de ma violence, noir, couleur de mon alibi, noir, couleur de ma décadence. Give me a love, a silly brain. Give me another. another sip of it. Come with me, I'm insane. Life is all the same. You're afraid to leave it. Dig in with your naked nails. You could never save it. Life is just a rail, and you're on your own. You could maybe love it, but you'll never hold it. You don't seem to know what's about living on your own. You may not want to live by my side, but from me, nobody can hide. You'll be a fine box of bones. Something's gone. Your breath to me, or have a heart attack. I don't understand. You call me the end. Your life from your hands. Then we will be friends. I call you first, and it seems you hear. Now I know you're cursed. There's no more to fear. I'm your destiny. I'm your destiny. I'm your destiny. Come with me. Brzmi to nawet po latach zupełnie nieźle. Lubię ten głos i taki minimalizm elektroniczny, Cass Product. I tutaj wiele się nie zmieniło. Jeśli chodzi o dyskografię, to trzy podstawowe płyty pojawiły się, jak powiedziałem, w latach 80. Rok 82, Try Out, 83, Bypass i 86, Ego Eye. W roku 1990 najpierw taka mała niezależna oficyna wydała kompilację Black and Noir, później ona została wznowiona i to właśnie jest ten album Black and Noir, który wydała brytyjska wytwórnia Soul Jazz Records, w tej chwili zwracając uwagę na francuską nową falę. Natomiast jest jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o recepcję tej muzyki we Francji, to jest rok 2004, bo wtedy pojawiła się kompilacja grup, właśnie które grały w latach, pod koniec lat 70. i na początku lat 80., które tworzyły tak zwaną nową muzykę elektroniczną francuską, i ta kompilacja nosiła tytuł So Young But So Cold. I ten tytuł to był właśnie tytuł jednej z kompozycji duetu Cass Product, która także na tej płycie, na tej kompilacji się znalazła. Także w dużym stopniu także odpowiadają za powrót tych nagrań dzisiaj. Chociaż może inne zespoły nie były aż tak bardzo interesujące jak oni. My odwracamy płytę winylową na drugą stronę i tam mamy dwie kompozycje, Malena i Crash. Początek lat 80. One blood from Argentina, a type of fever in your eyes, that rare nature that you were. You seem so close to a life that was far from me then, and now I have to realize it's my turn for expression. What a silly way to leave. What a funny way to say goodbye. You never talked at all about the future. If something is wrong, I do recall. I can't remember the way you laughed. A girl who lived for the future. And now I know it's in my brain. And though I didn't even cry at all, it still remains so strange. What a silly way to leave. What a funny way to say goodbye. Malena, Moïse, Malena, Moïse. Tu vidas nel giro, non ti piace che si va. E la divina che si va. El coche que venía no dijo tiempo, mi amor. Ahí dijo junto a la muerte, mi amor. Mira que tu cara tiene sonrisa. La muerte no te dijo cruzar, mi amor. Y ella sabía que venías por ahí. Querida, no quería que vuelves con mí. Malena, que te miro, que oye tu voz. Malena, que tu vida se pasó con el coche. Malena, que te miro, que oye tu voz. Malena, que tu vida se pasó con el coche. Malena, que te miro, que oye tu voz. Malena, que tu vida se pasó con el coche. You you let in so you've gone. Bardzo oszczędni i bardzo minimalistyczni. Cass Product, początek lat 80. z jak najbardziej czarnej płyty opublikowanej przez Soul Jazz Records. Skoro nazwa Black Noir tytuł, to cała okładka w tonacji czarno-białej i zdjęcie z przodu okładki i z tyłu, takie stylowe oczywiście z początku lat 80. Co ciekawe, że odkąd grupa reaktywowała się mniej więcej 11 już w tej chwili lat temu, to grywają sporadyczne koncerty, ale jednak grywają i na festiwalach rockowych, i na takich nowofalowych, co nic dziwnego oczywiście, ale także na imprezach jazzowych. No ale może to wynika bardziej, nie wiem, z korzeni czy zamiłowań Mony Sojok, która, przypominam, zaczynała swoją karierę śpiewając standardy w klubach jazzowych. A jeśli chodzi o jej głos, to bardzo często jest porównywany do Suzy Sioux. Chyba coś w tym jest, choć wydaje mi się, że Suzy była jednak bardziej ekspresyjna. Tutaj mamy właściwie taki elektroniczny lód. To tyle, jeśli chodzi o Cass Product i początek lat 80. Przenosimy się do współczesności.